Kamik w leasingu już od 628 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ukraina informuje dziś o zamachu, o którym Polska mówiła już w maju. Jest reakcja MSWiA. Ponad 50 tysięcy skarg po wyborach. Od orzekania odsunięto dwóch sędziów Izby Kontroli. Tragedia na Zakrzówku w Krakowie. Mężczyzna zginął po skoku do wody z 15 metrów. Resort Spraw Wewnętrznych reaguje na informacje o udaremnionym zamachu na Wołodymyra Zełenskiego na lotnisku w Jasionce. Dziś poinformował o tym szef ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Tymczasem polskie służby ujawniły tę sprawę miesiąc temu. 20 maja prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. Mężczyzna został zatrzymany w ubiegłym roku. Jak przypomniał dziś Dariusz Aleksandrowicz z MSWiA, mężczyzna usłyszał zarzut zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Nieprawdziwą informacją jest ta informacja, która mówi o tym, że te działania zostały podjęte w tym roku, teraz natychmiast, a one zostały dokonane już w tamtym roku i te zatrzymania dokonały się już w 2024 roku. Według ukraińskich służb Paweł K. to były polski wojskowy, od lat związany z rosyjskimi służbami i to on planował w zeszłym roku zabójstwo ukraińskiego prezydenta. Rejestracja masowo składanych skarg wyborczych, ich wstępne rozpatrywanie i przygotowania do podjęcia ostatecznej uchwały o ważności wyborów prezydenckich. Tak od tygodnia wygląda praca Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Presja czasu rośnie, bo o ważności wyborów sąd musi zdecydować do 2 lipca. Dwóch sędziów Izby Kontroli zostało odsuniętych od orzekania w sprawie protestów. Michał Fedusio. Do Sądu Najwyższego trafiło około 50 tysięcy protestów wyborczych, ale dotąd zarejestrowano nieco ponad 1/5. Równocześnie trwają posiedzenia, na których rozstrzygana jest pierwsza część skarg. Działamy w sytuacji nadzwyczajnej i jeszcze dużo pracy przed nami, ale oceniając na chłodno, tak jesteśmy przekonani, że zdążymy. Systematycznie orzekamy w tych sprawach, w których możemy teraz orzekać. Tłumaczył sędzia Aleksander Stępkowski, jeden z sędziów Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W tej Izbie doszło również do odsunięcia dwóch sędziów od analizowania protestów wyborczych. Sędziowie ci mieli kwestionować jej prawny status. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rozmowy Iranu z Rosją po ataku USA na irańskie obiekty jądrowe. Z Władimirem Putinem spotkał się szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Przekazał, że Teheran działa w ramach prawa do samoobrony. Putin z kolei nazwał działania USA bezpodstawną agresją i zapowiedział, że Rosja będzie wspierać naród irański. Nie można dopuścić do tego, żeby Iran miał broń jądrową, ostrzega sekretarz generalny NATO. W przeddzień szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Hadze Mark Rutte podkreślił, że sojusznicy są w tej kwestii zgodni. Podkreślił też, że Iran odgrywa znaczącą rolę w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Iran jest mocno zaangażowany w walkę Rosji z Ukrainą, na przykład poprzez dostawy dronów, które zabijają niewinnych Ukraińców każdego dnia, bez żadnego szacunku dla życia. Istnieje więc także ścisły związek między Iranem i Koreą Północną, Chinami oraz Białorusią. Sekretarz generalny NATO zapewnił, że kwestia Iranu będzie omawiana na rozpoczynającym się jutro szczycie w Hadze. Nie udało się uratować życia młodego mężczyzny, który wskoczył do zalewu Zakrzówek w Krakowie. Tuż po południu policja otrzymała zgłoszenie o tym, że ktoś skoczył do wody z wysokości 15 metrów i nie wypłynął, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Funkcjonariusze Straży Pożarnej prowadzili działania ratunkowe. W trakcie tych działań mężczyzna został wyciągnięty na brzeg. Niestety pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę pogotowia ratunkowego, życia tego mężczyzny nie udało się uratować. Zakrzówek to dawny kamieniołom przekształcony w popularne kąpielisko. Ma maksymalną głębokość sięgającą około 32 metrów. Chodzenie po szczodrokach w karczmiskach zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To zwyczaj kultywowany przez mieszkańców od ponad 100 lat. Odbywa się zawsze w Wigilię Święta Trzech Króli. Tego dnia lokalne grupy kolędnicze, zarówno dorośli, jak i dzieci, odwiedzają domy mieszkańców, śpiewają charakterystyczne kolędy i przyśpiewki, często w lokalnej gwarze. Kolędnicy witają okrzykiem: koszcie, śpiewać koszcie. Jeśli gospodarze odpowiadają: śpiwojta, wtedy zapraszają ich do środka, gdzie składają życzenia i są częstowani słodyczami, owocami oraz wypiekanymi na tę okazję rogalikami, szczodrokami. Mówi Sławomir Goliszek z Urzędu Gminy w Kaczmiskach. Kiedyś po tak zwanych szczodrokach chodziło kilka grup kolędniczych, a domy odwiedzane były od popołudnia 5 stycznia do poranka w Święto Trzech Króli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak już w studiu. Czy przyniosłeś najnowsze wiadomości ze zgrupowania piłkarek nożnych? Oczywiście. To opowiadaj. Tak jest. Misja Euro 2025 rozpoczęta. Polskie piłkarki szykują się do pierwszego historycznego występu w Mistrzostwach Europy. Między innymi przygotowuje się jedna z najlepszych piłkarek świata, Ewa Pajor. Kapitan kadry dziś jest inspiracją dla młodych sportowców, ale pamięta też chwilę, kiedy sama miała idoli i chciała grać jak najlepsi. Często wracam myślami do tego, jak zaczynałam, bo to daje mi też siłę, motywację do tego, aby każdego dnia stawała się coraz lepszą zawodniczką i dokładnie pamiętam ten moment, gdy z rodzicami i z moim rodzeństwem pojechaliśmy na Stragan kupić koszulkę Cristiano Ronaldo i też właśnie po raz pierwszy tam zobaczyłam go w telewizji, właśnie to były Mistrzostwa Europy, gdzie on był jeszcze tak naprawdę młodym chłopcem, który grał na Mistrzostwach Europy, a my teraz też przygotowujemy się na to. Dużą imprezę. Więcej o przygotowaniach polskich piłkarek do Mistrzostw Europy po 18:00 zapraszamy do Trójki. Polskie koszykarki 3x3 mają już za sobą dwa mecze podczas Mistrzostw Europy. Polki zaczęły turniej w stolicy Mongolii od przegranej z Australią 18-21, a następnie wygrały z drużyną Madagaskaru 21-13. W środę kolejne grupowe mecze z Chinkami i Włoszkami. Poniedziałek, czyli tradycyjnie tenisowe rankingi, u pań bez zmian, Iga Świątek cały czas zajmuje 8 miejsce, a pierwsza jest nadal Aryna Sabalenka. Sporo się zmieniło, jeśli chodzi o Huberta Hurkacza. Polski tenisista zanotował duży spadek. Polak spadł z 29 na 39 miejsce. Jak się okazuje, jest to jego najgorszy wynik od niemal 6 lat. Na pierwszym miejscu niezmiennie jest Włoch Jannik Sinner. W nocy najsilniejsze burze w centrum i na wschodzie kraju. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie i miejscami na północy, przez 12-15 stopni w centrum, do 17 na południu Lubelszczyzny. Wiatr w porywach w trakcie burz do 100 km na godzinę. Dobra wiadomość jest taka, że w środę pogoda się uspokoi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drugą godzinę zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy w tym samym składzie. Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7 Truje Klaśniewski, Monika Suszek i Aneta Awtoniuk oraz reporterzy redakcji aktualności. A to dla wszystkich tatów. Eric Clapton. Just a poor ride. Tej rozmowy z Irańczykiem mieszkającym w Polsce. Marcin Pośpiech, zdaje się. Nareszcie dobra robota i dziękuję za ten materiał. Tak jak powiedział ten Irańczyk, krytyka rządu izraelskiego czy krytyka Netanyahu to nie jest antysemityzm. Oby częściej tego typu materiały się pojawiały, bo tak właściwie to my wszyscy jesteśmy pionkami w grze tych różnych mniejszych i większych tyranków, więc zwykli ludzie zazwyczaj najwięcej tracą na tego typu konfliktach. Like a bridge that was washed away, my foundations were made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try? Bit by bit, I realized that he was here with me. I looked. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, no i okazuje się, że mamy samokrytykę ojcowską. Ja jako rodzic bardzo często raczę moje dzieci powiedzeniem poza moich czasów. I to jest na pewno to, co oni zapamiętają i zawsze będą powtarzać, bo już im ten tekst bokiem wychodzi. Zapraszamy do Trójki. A u nas na chwilę inny temat. Określanie swoich zaimków, ona jej, ono jego, albo wstawiony X w słowo, które bez tego X-a określało płeć. Jak przeczytać słowo z takim X-em w środku? W jakim rodzaju? Polski język jest w tym zakresie niełatwy. Trudności może też sprawiać zapytanie osoby niebinarnej, jak się do niej zwracać, a sama rozmowa może być przez to stresująca. Trwa miesiąc dumy promujący równości i akceptację i zastanawiamy się, jak wspierająco używać języka w rozmowach, żeby nie martwić się, co się stanie, jeśli się pomylimy i źle zwrócimy do takiej osoby. Helena Jakimiuk o akceptacji tej językowej rozmawiała z Filo. Jak się do ciebie zwracać? Po imieniu Filo i w moich zaimkach, które są neutralne, ono, jego. Działa to mniej więcej tak, jak się mówi do dzieci czy do słońca, po prostu bezosobowo. Dziecko poszło, słońce zobaczyło, Filo zrobiło, obejrzało. X-y w słowach. O co chodzi? Jak to czytać? Z X-ami jest trochę tak jak z mydłem w skrablach. Ono po prostu jest takim pustym miejscem, które możemy wypełnić tym, co chcemy. Nie czyta się tego X-a. Twoim znajomym na początku trudno było tą zmianę językową przejść. Jak to zrobić? Jak przyspieszyć może? Jak sobie ułatwić? Chęć jest tutaj najważniejsza, bo wszystko jedno jak ci idzie w tym przestawianiu się, to czuje się tą intencję, z jaką osoba z tobą rozmawia. Chyba najłatwiej do tego podejść jak do uczenia się nowego języka czy dialektu, bo jest to po prostu nowa część polskiego, która sobie dopiero, można powiedzieć, że raczkuje. Zadawanie pytań jest jak najbardziej w porządku i nikt się nie będzie obrażał. Ważne jest też, żeby podchodzić do siebie z empatią w tym wszystkim. A jak się czujesz, kiedy ludzie nie respektują tego, jak chcesz, żeby do ciebie się zwracano? Ja właśnie nie biorę tego personalnie, dopóki osoba mnie nie zna. To nie jest o mnie, jeżeli mnie nie zna. w miejscach publicznych. Zupełnie mi nie przeszkadza. Ludzie zresztą mówią do mnie w różnych zaimkach, tak jak mnie zobaczą, więc ja po prostu ich nie poprawiam i lecimy sobie dalej. No bo to nie ma sensu w takich małych interakcjach. Ja tutaj czuję trochę tak, jakby ktoś, nie wiem, pomylił moje imię. To też nie ma większego znaczenia, kiedy kupuję bułki. Jesteś w stanie zrozumieć opory ludzi przed używaniem zaimków Onojego? Tak, myślę, że tak. Głównie są te opory przez takie mity o niebinarności w stylu, że osoby niebinarne chcą być krzesłem, albo że jedyne, o czym myślą, to niebinarne łazienki. Co, nie wiem właściwie skąd powstało. To są memy o niebinarności i ludzie w nie uwierzyli. Czy ty się często mylisz? Kurczę, na pewno się mylę. I na pewno się przejęzyczam. Wszyscy się mylą i to też jest warto pamiętać. W Polsce jesteśmy też tak uczeni języka, że nie możemy się pomylić, bo dostaniemy pałę. W życiu nie dostajemy jedynek. Bez pomyłek nie jesteśmy w stanie iść dalej czy eksplorować życie, nie? Od dziecka w sumie to tak działa, że bierzesz coś do ręki, patrzysz jak działa. Czy boli cię to, że ludzie wciąż nie chcą akceptować osób niebinarnych? Jest taka nagonka i agresja wrzucona w stronę, no po prostu osób LGBT. I nie wiem, czy ja potrafię się na to denerwować, bo znowu ja wiem, że to nie jest o mnie i widzę, co ci ludzie komentują, że to też nie do końca jest o niebinarności. To jest trochę o cudzym postrzeganiu niebinarności. Widzę, że też są po prostu nakręceni informacjami z mediów, które do nich dochodzą. No ja po prostu nie wierzę, że większość ludzi jest jakimiś złymi, okropnymi ludźmi, którzy tylko chcą dowalić. Po prostu gdzieś próbują jakoś swoje emocje ustosunkować, a że nie potrafią tego zrobić racjonalnie, to też nie ich wina, bo my w Polsce z tym też raczkujemy. Także ja po prostu to rozumiem. Z właśnie swojego filmiku sobie napisałam, co powiedziałeś. Jeżeli nie zrozumiesz, że można mieć inną tożsamość niż kobieta, mężczyzna, to nie zrozumiesz żadnych z naszych problemów i nie zempatyzujesz się z nami, ponieważ nie jesteś w stanie wejść na ten poziom myślenia, co my mamy. To mógł być jakiś starszy film, bo teraz staram się ten przekaz łagodzić. Ja dalej się uczę i dalej się uczę też mówić do ludzi. Czy teraz ujęłabym to inaczej? Tak, zdecydowanie tak, ale wydaje mi się, że ta wiadomość dalej jest taka sama. Potrzebujemy trochę empatii, trochę wejścia w cudze buty, żeby zrozumieć jego problemy. A o języku, który określa świadomość i może piętnować albo akceptować, Helena Jakimiuk rozmawiała z Filo. Więcej będę czuł. No i teraz w Trójce czas na kolejne ulubione powiedzenia ojca. Mój tata zawsze, jak ślęczał ze mną nad zadaniami z matematyki, powtarzał do upadłego: czytaj treść zadania, czytaj treść zadania. I bardzo mu jestem za to wdzięczny. Zapraszamy do Trójki. Czytaj treść zadania. Ja sobie to zapisuję i wszystkie te państwa wspomnienia wykorzystam. W końcu nie tylko ojcowie mogą mieć swoje złote myśli, matki też, prawda? No właśnie, zamierzam skorzystać. Ale teraz zmieniamy temat, przesiadamy się na rowery, a właściwie na rowery i do pociągu, bo część z nas w ostatni miniony długi weekend postawiła na kolej i do popularnych miejscowości turystycznych próbowała się dostać, zabierając ze sobą do wagonu rower właśnie. Tyle, że z roku na rok chętnych na takie podróżowanie przybywa, a kolej jakby nie nadążyła za tym trendem. Internet obiegły zdjęcia korytarzy pociągów dosłownie zawalonych rowerami. No i teraz pytanie, czy to kolejny dowód kolejarskiej indolencji, czy może jednak nasze niezrozumienie tego, do czego służy pociąg? Takie pytanie postawił Kuba Witkowski. Pani Justyna, jej rodzina i znajomi postanowili spędzić czas w Puszczy Bolimowskiej. Na rowerach rzecz jasna. Każdy z nas siadał przy swojej stacji blisko miejsca zamieszkania. No i w zasadzie tam, gdzie było miejsce z rowerami, próbowaliśmy się ulokować w tym pociągu, w tym wagonie. Szybko się jednak okazało, że chętnych na taką podróż jest znacznie więcej. Konduktor trochę chyba nie miał wyrozumiałości względem nas, bo uznał, że na kolejnej stacji musimy wysiąść z tymi rowerami, bo po prostu zagracamy miejsca. Okazuje się, że konduktor miał takie prawo. Jeśli rower zagraża bezpieczeństwu podróżnych, na przykład blokuje przejście, trzeba się z tym właśnie liczyć, nawet jeśli mamy bilet na przewóz roweru. Tak, sam jestem rowerzystą i temat jest mi doskonale znany. Piotr Rachwalski, ekspert rynku kolejowego, a teraz także członek zarządu CPK. Czyli duże fale rowerzystów, zwłaszcza weekendowych, często zjeżdżających się przez jakby cały weekend do danej miejscowości i którzy chcą w jednym czasie, tak najczęściej w niedzielę po południu, z tymi rowerami wyjechać, czy to będzie Karpacz, czy to będzie Hel, czy to będzie Kołobrzeg, czy jakiekolwiek inna miejscowość, czy Ustka, problem będzie ten sam. Eksperci mówią więc coraz głośniej, kolej, choćby dogoniła najlepszych na świecie, nigdy nie sprosta wymaganiom rowerzystów. Kolej pasażerska jednak nie jest koleją towarową. Profesor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Pociąg nie może też służyć temu, że ładujemy do niego 30-40-50 rowerów. No i generalnie jadą wszyscy po prostu na kupie. Ci, którzy nie są na rowerach, są wściekli, no bo ciężko jest im przejść do toalety, albo nie mogą usiąść, albo wysiąść z pociągu, bo stoją wszędzie rowery. A z drugiej strony, tak, mamy sytuację, że rowerzyści są nieszczęśliwi, no bo ciągle ktoś ich pojazdy trąca, są kłótnie. Czy to oznacza, że kolej odwraca się od rowerzystów? Nie. Ale planując podróż, trzeba mieć na względzie datę podróży, kierunek, no i liczbę dostępnych w pociągu miejsc. To zazwyczaj jest 6-8 miejsc. Maciej Dudkiewicz z PKP Intercity. W zależności od typu pociągu. I jak się okazuje, tych miejsc w pociągach, mimo wszystkich ograniczeń, z roku na rok przybywa. Trzeba iść w tym kierunku, by zwiększać tą podaż miejsc na rowery, czy doczepiać specjalne wagony. Jednakże technicznie, umówmy się, w obecnym modelu rozwoju kolei jest to trudne. Mamy w produkcji 100 wagonów combo. To są takie wagony wielofunkcyjne. Także w tych wagonach znajduje się 8 miejsc dla rowerów. Tak czy siak, o wagonach skrojonych na potrzeby dużych grup rowerowych raczej nie ma mowy. Próbę doczepiania wagonów towarowych przerobionych na rowerowe podjęły Koleje Dolnośląskie, które zestawiały takie składy na trasie z Wrocławia do Sobótki obok Ślęży. No niestety okazało się, że rowerzyści próbowali wsiadać poza wyznaczonymi przystankami, co prowadziło do sporych opóźnień. Dużym utrudnieniem jest też długość peronów, mówi kolej, bo choćby wzdłuż trasy na Hel jest taki problem z peronami, no i tam puszczanie dłuższych składów z wagonami na rowery byłoby absolutnie karkołomne. Yeah.

No ale dobrych wiadomości dla różnych tatów z różnych stron naszego kraju nie mam za dobrych, bo jutro dużo chmur, na północy przelotny deszcz. No może ta pogoda trochę coś nam pomoże, bo w całym kraju, no niestety oprócz północy, ta temperatura będzie wyrównana i będzie wynosiła około 24 stopni, nad morzem tylko 17. No i tam możliwe też porywy wiatru do 85 km na godzinę. A więc dzieci tatów nadmorskich, proszę przytulać ojców do serca, żeby było im ciepło od nas, a nie od temperatury letniej. No a dzisiaj w Dzień Ojca dzwonią Państwo z najlepszymi powiedzeniami ojców. Jeżeli któraś z moich pociech coś zgubi i pyta się, gdzie to jest, za każdym razem słyszę tam, gdzie to zostawiłeś, bądź zostawiłaś. Drugi tekstik mój, nie denerwuj mnie bardziej niż to jest konieczne. Jeszcze tak zupełnie z innej strony, jak moja żona patrzy na moją rolę, któregoś razu byliśmy na meczu, tam wiadomo przerwa, hot dog wjechał, syn mówi, mamo ja już nie mogę. Żona spojrzała na to, co ma syn w ręku i powiedziała bez zająknięcia i mrugnięcia okiem, ja nie jestem śmietnikiem. Daj to ojcu. dokładnie, żeby powiedzieć, co mówił mój tata, kiedy jeszcze żył. I mówił tak: miłość jest jak defilada, przechodzi, i że z małżeństwem jest jak z jazdą samochodem. Lepiej nie za wcześnie i uczyć się na cudzych. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać o Państwa ulubionych powiedzeniach Państwa ojców. A za chwilę już Paweł Turski w Pulsie Trójki zapyta, dlaczego to kobiety domyślnie otrzymują opiekę nad dzieckiem przy rozwodach. Warto słuchać. Za 20 minut, godzina 18. Puls Trójki. No a w studiu już Paweł Turski i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś Dzień Ojca. Temu świętu przyjrzymy się teraz w Trójce w sposób nietypowy. Jak to często w programie trzecim Polskiego Radia bywa, u wszystkiego i u wszystkich można dostrzec trzy strony, także u ojców. Tych można podzielić na tych, którzy mieli szczęście i wychowują dzieci razem z partnerkami, na tych, którzy do dzieci przyznawać się nie chcą, czyli nie płacą alimentów. Postawa ponad 300 tysięcy osób, 90% z ponad 350 tysięcy niepłacących alimentów rodziców to ojcowie. Wpływa na to, że często zapominamy o tych, którzy dzieci wychowywać chcą, a w sądach jednak przegrywają wykonywanie władzy rodzicielskiej. Najczęściej trafia do matek. Ponad 96% spraw jest orzekanych na korzyść matek. O tym, jaka jest sytuacja ojców, którzy chcą się zajmować swoimi dziećmi, porozmawiam z Karoliną Kulikowską-Siewruk, adwokatką z Kancelarii Kopeć-Zaborowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz Leszkiem Bakalarzem, prezesem Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i Dziecka. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry Państwu. Panie Leszku, pan też ma swoją osobistą historię. Ja wiem, że to pytanie teraz zabrzmi dość proste, ale jaka jest sytuacja ojców? Bo patrząc na te dane, no to ona jest dramatyczna. Oczywiście chodzi mi o sytuację ojców, którzy chcą wychowywać dzieci, ale nie mają do tego możliwości, bo sąd orzekł tak, a nie inaczej. Panie dyrektorze, na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich ojców z drugiej strony anteny. Natomiast jeśli chodzi o kwestię występowania ojców w opiekę nad dziećmi w sądach rodzinnych, to sytuacja nie uległa zmianie od 75 lat. Czyli wygląda to źle. Od 75 lat, bowiem tak. Wtedy wszedł w życie kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tak. Kodeks rodzinny i opiekuńczy został akceptowany przez Bolesława Bieruta. I to są prawa komunistyczne, które zostały stosowane są do dnia dzisiejszego, pomimo że żyjemy w demokratycznym państwie prawnym. A co jest złego w tych przepisach, że one tak krzywdzą ojców? No na przykład... Jeśli chodzi o prawo na przykład do opieki nad dziećmi. Pomimo to, że nie ma tam żadnego zapisu, że małżonkowie powinni się dzielić dziećmi, to sądy, sfeminizowane sądy zawsze przyznają dzieci matką. No 96,5% tych spraw, no więc tak, nie ale... zawsze. To jest minimum tak naprawdę. To w ogóle należałoby... To są wyjątkowe przypadki, kiedy naprawdę matce nie można. O, w ten sposób bym powiedział, tak? Nie można przyznać ze względów różnych. Natomiast generalnie 100% matek dostaje opiekę. Pani Karolino, czy pani się zgadza z tą tezą postawioną przez pana Leszka? Myślę, że do takich sytuacji nigdy nie można podchodzić zero-jedynkowo i powiedzieć, że sytuacja wygląda tak albo inaczej. Rzeczywiście można zgodzić się z stwierdzeniem, że w jakimś zakresie ojcowie są pozbawieni takich samych praw jak matki. Najczęściej dzieje się to właśnie w zakresie powierzania władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów. Najczęściej to matki są tym rodzicem wiodącym, a ojcowie otrzymują prawo do częstych bądź nieczęstych kontaktów ze swoimi dziećmi. I u podstaw takiego poglądu leży przede wszystkim takie przeświadczenie, że taka wizja społeczna roli ojca w społeczeństwie, że on zapewnia byt, utrzymanie, ale to matka odpowiada za wychowanie. I bardzo często pokutuje taki pogląd, że to matka jest bardziej emocjonalnie związana z tym dzieckiem, zwłaszcza z dzieckiem małym. I dlatego wśród sędziów panuje przekonanie, że to ona powinna być tym rodzicem wiodącym. Kluczowe jest jednak również przeprowadzanie opinii przez biegłych. Zazwyczaj w tego rodzaju sprawach, zwłaszcza kiedy występuje konflikt co do podziału opieki, sądy decydują się na powołanie biegłych. To jest zazwyczaj 2-3 osoby, które wydają opinię na temat tego, jak dziecko jest związane emocjonalnie z każdym z rodziców. I tutaj trzeba Ale jak to, przepraszam, zbadać, jeżeli sytuacja pana Leszka, gdzie już dosłownie po ślubie, pozwolę się posłużyć pana przykładem, o którym pan mi opowiadał przed anteną, to dziecko ma kilka miesięcy. Tak. Dziecko ma kilka miesięcy albo w innych sytuacjach, kiedy ojciec jest zaraz po porodzie pozbawiany jakiegokolwiek kontaktu i ta sytuacja pozbawienia kontaktu potrafi trwać miesiącami, a nawet latami. Wówczas ciężko jest biegłym w ogóle zdiagnozować, żeby istniała jakakolwiek relacja pomiędzy ojcem a dzieckiem. I tutaj musimy powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Sądy rodzinne jako priorytet traktują przede wszystkim dobro małoletniego dziecka. I czasem widząc nieprawidłowe zachowania ze strony jednego bądź drugiego rodzica, mimo wszystko decydują się na powierzenie władzy rodzicielskiej temu rodzicowi, ponieważ to dziecko jest z tym rodzicem po prostu związane. Ciężko jest wprowadzić w życie małego dziecka nowego rodzica, którego on nie widział powiedzmy od roku, nie miał z nim żadnej relacji. Ale jeżeli matka blokowała chociażby kontakt, wyjechała, bo to jest możliwe, to, przepraszam, z jakiej okazji, na jakiej podstawie sąd decyduje się pozostawić prawa rodzicielskie te większe matce, jeżeli ona już blokowała automatycznie ten kontakt ojcu? Bo dziecko jest z nią bardziej związane. I to dobre. Ale ojciec, to ja dochodzimy do sytuacji, pani adwokat, w której ojciec powinien zabrać dziecko z porodówki, żeby być bardziej związanym z tym dzieckiem. Nie do końca tak się dzieje. Rzeczywiście mówimy o bardzo skrajnych sytuacjach, w których dochodzi do alienacji rodzicielskiej. Tym pojęciem się już nie posługujemy, ale można by tak powiedzieć. Natomiast w takich sytuacjach, jeżeli sądy diagnozują także na podstawie opinii biegłych, że matka jest tą matką, która zawłaszcza dziecko, indukuje na przykład dziecko, to dostosowuje swoje postanowienia, ale po kolei. Czyli nie przyzna ojcu od razu opieki naprzemiennej, ale zapewni mu kontakty, tak żeby ta relacja z dzieckiem została nawiązana. I idąc dalej, sądy dalej posługują się, mają narzędzia, które pozwalają dyscyplinować matki, które nie chcą realizować postanowień o kontaktach. Tak, tutaj mogą być sankcje chociażby finansowe. Finansowe głównie. Matki za każdy niezrealizowany kontakt mogą mieć zagrożenie grzywną i ponosić realne konsekwencje finansowe swoich działań. Panie Leszku, jak pan słucha, pani adwokat, to pan się z tym zgadza, czy też nie? Bo pan, z pana doświadczenia znowu się podeprę, bo pan od lat walczy o swoje dzieci, no to ta sytuacja jest o wiele trudniejsza i rzeczywiście te sądy no, nie są po pana stronie niestety. To, co słyszę, to mi się w głowie nie mieści. Na pewno nie zmienię zdania. Zmienić trzeba byłoby prawo, ponieważ... Mamy artykuł 23 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego, który mówi o tym, że małżonkowie, mąż i żona mają równe prawa i obowiązki. Wszystkim by się wydawało, że równe prawa to jest pozytywne słowo, ale to brzmi negatywnie. Jeżeli to rozłożyć na czynniki pierwsze, to okaże się, że ten artykuł powinien brzmieć w ten sposób. Małżonkowie, czyli mąż i żona, mają takie same prawa i równe obowiązki. Wówczas, tak jak pani adwokat zechciała zauważyć, przysługiwałaby opieka naprzemienna, ponieważ oboje małżonkowie byliby mieli takie same prawa, a do dzisiaj tego nie mają. Mają równe. Tak jak powiedziałem, równe prawa to nie oznacza takie same. Choć, panie Leszku, trudno sobie wyobrazić sytuację, gdzie matka... Ja to oczywiście rozumiem, tylko sytuacja może być taka, że matka ma te większe prawa, wyjeżdża z dzieckiem, co się zdarza, na drugi koniec Polski. I jak ma sąd orzec, żeby te prawa były równe? Czyli 2 tygodnie u pana, 2 tygodnie u matki, to gdzie to dziecko? 2 tygodnie chodzi do szkoły w Rzeszowie, a 2 tygodnie w Szczecinie? Użył pan znowu sformułowania równe. Powinno to być takie same. Wówczas rzeczywiście według prawa opieka naprzemienna byłaby uzasadniona prawnie, tak? Dlatego, że oboje mieliby takie same prawa. Dobrze, ale natomiast nie mają. Z dniem dzisiejszym dochodzimy do absurdu, bo ten absurd trwa wiele lat i ojcowie nie mają żadnych szans, żadnych. Ojcowie są penalizowani już od momentu urodzenia. Takie mamy prawo. No niestety. Tak to trzeba być świadomym tego, że każdy mężczyzna, który chce zawrzeć związek małżeński, musi liczyć się z tym, że może być penalizowany. Taka jest prawda. Pani adwokat, pani Karolina jest wraz z nami, Kulikowska-Siewruk. Czy rzeczywiście ojcowie nie mają możliwości wygrania tych spraw? Pani też prowadzi takie sprawy. Czy rzeczywiście ojciec jest na tej pozycji straconej? Może odniosę się najpierw do słów dotyczących opieki naprzemiennej mojego przedmówcy. Otóż obecnie powołana została kolejna komisja do spraw kodyfikacji naszego kodeksu rodzinnego pod przywództwem pani profesor Magdaleny Szafranek. Wśród założeń tej kodyfikacji jest prymat właśnie opieki naprzemiennej. Obecnie sądy podchodzą do orzekania opieki naprzemiennej w taki sposób, że jeżeli między rodzicami jest konflikt, to tej opieki nie orzekają. Dlaczego? Opieka naprzemienna wymaga bardzo ścisłej współpracy pomiędzy rodzicami. Jeżeli sąd widzi, że takiej możliwości współpracy nie ma, to biorąc pod uwagę dobro małoletniego dziecka, takiej opieki nie orzeka. Ale w tym przypadku ojciec jest od razu na pozycji straconej, mimo tego, że mógłby zapewnić lepsze warunki niż matka. Nie rozumiem, co znaczy na pozycji straconej. My musimy tutaj patrzeć na to, że sąd jakby nie podejmuje decyzji od razu. Nie z automatu nie daje prawa, musi przeprowadzić określone postępowanie dowodowe. Między innymi właśnie przeprowadza opinię z dowodu biegłych, którzy dają sądowi wytyczne co do tego, który z rodziców ma lepsze kompetencje wychowawcze, który jest z dzieckiem bardziej emocjonalnie związany. I tutaj też niestety panowie czasem sami sobie szkodzą. Bardzo często decydują się na walkę w sądzie samodzielnie. Wiąże się to z czasem uchybieniami procesowymi, takimi jak niewniesienie odpowiednich środków zaskarżenia, ale przede wszystkim niewłaściwym opracowaniem i wniesieniem materiału dowodowego. Sądy są też bardzo przeładowane, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne. Sędziowie potrafią mieć obecnie w referacie nawet 800 spraw. Ostatnio w jednym z warszawskich sądów dowiedziałam się, że wniosek o zabezpieczenie po 2 tygodniach dopiero uzyska sygnaturę, a powinien być rozpoznany w terminie 7 dni. Ja mam jedną obecnie sprawę rodzinną, chodzi o alimenty. No, sprawa została złożona przez mojego ojca z 1,5 roku temu. Dostałem akta w październiku, przy czym ich nie odebrałem, więc dostałem je drugi raz miesiąc temu. No, trwa trwa to z półtora roku i jeszcze nie mamy terminu rozprawy, więc rzeczywiście. Tak, sprawy rodzinne potrafią trwać latami. Tym gorzej, jeśli zaangażowane są w nie małoletnie dzieci, które cierpią przez to, że właśnie rodzice nie rozumieją, że dziecko ma przede wszystkim prawo do kontaktu z obojgiem. Ale co może zrobić ojciec w takim razie? Ojciec przede wszystkim może wykazać przed sądem, że chce utrzymywać relacje ze swoim dzieckiem i że jest ważnym albo był ważnym elementem w życiu dziecka. Dokumentujemy to w postaci zdjęć pokazujących tę relację ojca z dzieckiem. Pokazujemy, że ta relacja była i istniała. Ale tu znowu wrócę do tego przykładu, gdzie matka od razu wyjeżdża z dzieckiem z porodówki. Jak to ma ojciec udowodnić? I tutaj muszę powiedzieć jasno i wyraźnie, że patrzymy znowu na wszystko przez pryzmat dobra małoletniego dziecka. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że to dziecko, które wyjechało z porodówki, ma być nagle temu ojcu przekazane, osobie obcej, de facto. Dlaczego ojciec automatycznie ojciec traci? Proszę państwa, ale państwo muszą zrozumieć, żeby ojciec musi nawiązać relację ze swoim dzieckiem. A jak mają zbudować, przepraszam? Właśnie matka przez to, że zwraca się do sądu, który mu wyznacza kolejne etapy, że ma możliwość spotkania się z dzieckiem najpierw przez kilka godzin, potem ma możliwość zabrania swojego dziecka na weekend, na wyjazd. To jest ta kwestia budowania relacji. Oczywiście matka może to blokować gdzieś utrudniając. Oczywiście matka to może blokować. I to może potrwać ponad 18 lat, się domyślam. Tak wyglądają niestety postępowania w sądach rodzinnych. Natomiast muszę też powiedzieć, że ten czas oczekiwania jest taki sam też dla matek. Tak? Matki bardzo często na przykład w sprawach alimentacyjnych walczą latami o to, żeby uzyskać jakiekolwiek środki na utrzymanie swoich dzieci. Mam doświadczenie, 4-5 lat sprawa się toczyła na przełomie XX i XXI wieku. Panie Leszku, no to jeżeli nie ma żadnych możliwości, to co mają zrobić mężczyźni? Bo pan ma swoją jakąś teorię. Mam. Nie tylko teorię, ale też już podjęliśmy działania w związku z tym, że tego prawa... Rozumiem, że jako Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka to precyzuje. No, między innymi też. Nie tylko ta organizacja nasza działa w tym kierunku, ale dbamy o to, żeby ojcowie nie płodzili dzieci. Rozumiem, że to wynika z panów doświadczenia i krzywdy, którą panowie... Tak, jeżeli są mężczyźni krzywdzeni tylko dzięki temu, że chcą posiadać dzieci, no to po prostu, żeby nie płodzili ani potomki. Nie, to nie chodzi o strach, to chodzi o konsekwencje, które są wyciągane tylko i wyłącznie od mężczyzny. Ale przecież są tysiące, jak nie miliony dobrych Polek i potencjalnych żon i partnerek. Mam nadzieję, że taką pan znalazł. Mam nadzieję, że znajdę. Po dzisiejszym programie będzie pan bardzo ostrożny, zanim pan podejmie decyzję. Jeżeli się panu pojawią czerwone flagi, to proszę na to bardzo uważać, dlatego że w tej chwili kobiety nie chcą zakładać rodzin, chcą mieć tylko dzieci i robią wszystko, żeby wykorzystać to, że w społeczeństwie jest ojciec stygmatyzowany. I na to nie ma ratunku. Jedynym wyjściem jest nie mieć dzieci. I im mniej będzie dzieci płodzonych, tym szybciej ktoś pójdzie po rozum do głowy i to prawo zmieni. Jest tą możliwością, która by pozwoliła panom zmienić Oprócz kodeksu, o którym już wspomniałem, artykule 23, to ten akurat dziwnym przypadkiem tylko ten artykuł jest osłaniany przez konstytucję. Mamy jeszcze 30 sekund w Pulsie Trójki. Panią Karolinę bym chciał w dwóch zdaniach, czy jest szansa na to, żeby te przepisy szybko uległy zmianie? Proces kodyfikacji już się rozpoczął. Ale przez kobietę. Przez kobietę, która nadzoruje tę komisję. Panie Leszku, dajmy nadzieję, jeszcze nie ma, rozumiem, rezultatów. W składzie są również panowie i mamy nadzieję, że tutaj te zmiany będą rychłe. Mówi się nawet o wprowadzeniu alimentów obowiązkowych, czyli takich najniższych alimentów, które będą orzekane z automatu, żeby już zabezpieczać byt rodziny. No, tylko żeby były ściągane, to od siebie tylko dodam. Tylko żeby były ściągalne, to tak naprawdę prawda. To nie chodzi alimenty, przepraszam. To nie chodzi o alimenty. A o co? To nie chodzi o alimenty. Ale ja mówię o zmianach, które są projektowane. Komu chodzi o alimenty? Kobietom czy mężczyznom? 350 tysięcy rodziców nie płaci alimentów. Nie płaci alimentów. Ale gdybyśmy odwrócili, gdyby to właśnie dzieci były częściej przyznawane ojcom, to co wówczas? A wie pan, jak bardzo często słyszę, że alimenty to są środki na utrzymanie kobiety, a nie dziecka?